Uur Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft op de persconferentie, zoals verwacht, een aantal coronaversoepelingen per 25 september bekendgemaakt. Het afschaffen van de 1,5-meter-regel noemde hij een grote, maar ook spannende stap. Verder zei Rutte dat de invoering van de coronatoegangspas voor onder meer de horeca en de evenementenbranche wat hem betreft een tijdelijke maatregel is. Wie geen vaccinatiebewijs heeft, kan ook een negatieve test laten zien. De horeca kan weer gaan draaien op maximale capaciteit en de zitplaatsverplichting vervalt. Wel blijft alle horeca nog steeds gesloten tussen middernacht en 6 uur. Gemeenten krijgen extra geld om het gebruik van de coronatoegangspas te controleren. Voor thuiswerken wordt het advies werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. De mondkapjesplicht vervalt op stations en perrons, maar blijft nog wel gelden in het openbaar vervoer en op de vliegvelden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is na de persconferentie afgesloten geweest vanwege een coronademonstratie buiten. Buiten het gebouw werd vuurwerk afgestoken en was eerder ook een rookbom te zien. Journalisten en ambtenaren konden niet naar buiten. In het gebouw maakte het demissionaire kabinet eerder vanavond de aanpassingen van de coronamaatregelen bekend. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft het kabinet met de aanpassingen van de coronaregels gekozen voor het meest risicovolle scenario. Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet 3 niveaus van versoepelingen. Vanavond kondigde het kabinet aan voor het 3e, meest vergaande niveau te gaan. IC-arts Gommers vindt het vreemd dat demissionair premier Rutte benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat we de zorg kunnen leveren voor iedereen, terwijl hij nu wel meer risico neemt. De Nederlandse overheid keert toch een genoegdoening en een tegemoetkoming in de kosten uit aan de voormalige piloot Julio Potsch. Dat heeft minister Grapperhaus vanavond in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het gaat om een dagvergoeding voor onterechte detentie die verdubbeld wordt omdat Potsch in het buitenland gevangen zat. Dat zou neerkomen op een bedrag van bijna 6 ton. De Nederlandse Argentijn Julio Potsch werd mede door toedoen van Nederland verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië in de jaren 70, maar werd daarvan na 8 jaar cel vrijgesproken. De Champions League is begonnen met een enorme verrassing. Young Boys versloeg in eigen huis Manchester United met Cristiano Ronaldo. In de blessuretijd maakten de Zwitsers het winnende doelpunt. Het werd 2-1. Bayern München was te sterk voor Barcelona en won met 3-0. Het weer. In de nacht is het op de meeste plaatsen droog en grijs door nevel of mist. Morgen is er veel bewolking, soms breekt even de zon door. Lokaal kan ook nog een bui vallen. De temperatuur ligt in de middag tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Als Amsterdammer hoef je binnenkort na je werkdag niet meer te bukken om de krant van de deurmat te gissen. Want NRC en Parool verschijnen vanaf volgend jaar alleen nog in de ochtend. Daarmee komt in de Randstad een einde aan de avondkrant. Een decennia lange traditie dooft roemloos uit. Het leven bestaat uit afscheid nemen van grote en kleine dingen. Zelfs het werktuigelijk 's avonds bukken naar je deurmat kun je gaan missen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen begint in Den Haag het Kosovo-tribunaal. Wat is dat eigenlijk voor tribunaal en wie staan daar precies terecht? We hebben het er later in deze uitzending over. Elk kind dat uit huis geplaatst dreigt te worden zou een gespecialiseerde advocaat moeten krijgen. Dat is althans het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Waarom dat nodig is, hoort u straks van een jeugdrechtadvocaat. En we praten natuurlijk door over de coronapersconferentie van vanavond. Maar eerst het nieuws van dinsdag 14 september. Precies anderhalf jaar hebben we met de anderhalve meter geleefd. Juist in een tijd waarin veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. We hebben veel moeten doen en nog meer moeten laten om elkaar te beschermen. Daarom ben ik blij dat we per 25 september die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. Nederland belandt in een nieuwe fase van de coronabestrijding. De anderhalve meter regel verdwijnt, maar in ruil daarvoor komt er een coronapas voor horeca, musea en theaters. Het betekent dat festivals, sportwedstrijden en andere evenementen buiten weer op volle capaciteit georganiseerd kunnen worden. Net als alle evenementen binnen waar mensen een vaste zitplaats hebben. Maar niet 's nachts. Dansen met Jansen zit er voorlopig nog niet in. Ik heb helemaal niets tegen dansen, natuurlijk niet. Maar we weten ook dat nog niet alles kan. De discopiek van eind juni is natuurlijk wel aanleiding om niet zomaar alles weer te gaan doen. Want je moet het stap voor stap doen. De veiligheidsregio's vinden dat onbegrijpelijk. Je vertrouwt op het systeem en je vertrouwt erop dat het alternatief, het coronatoegangsbewijs, in ieder geval nog een drempel opwerpt. Wij zien inderdaad niet in waarom die drempel niet ook om 2 uur 's nachts zou kunnen gelden. Ook enkele andere maatregelen blijven, zoals de mondkapjesplicht in het OV. De vaccinatiegraad moet daarvoor nog een paar procentpunten omhoog. De ambitie is om boven die 90% uit te komen. En daar gaan we alles aan doen. We doen er alles aan om twijfels en alle vragen, alle drempels weg te nemen om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. Zoals altijd zijn de reacties op de persconferentie wisselend. Zo klinkt de gemor in de horeca over de coronapas. We zijn iemand extra kwijt om de controle te doen. Dus voor ons, ik hou toch wel een klein beetje mijn hart vast. Ook voor de deur van de persconferentie klonk er boosheid. Honderden demonstranten lieten van zich horen. Maar er klinkt ook blijdschap. Vooral vanwege het einde aan de anderhalve meter. Nou, lekker toch? Het oude komt weer terug. Dat was toch niks. Allemaal opgesloten. Ieder voor zich, dat vind ik niks. En scholieren, die zijn blij dat het mondkapje in de klas verdwijnt. Daar ben ik wel blij mee, want we voetballen ook altijd in de pauze. En als je dan bezweet weer naar binnen komt, dan is het een beetje benauwd om met zo'n mondkapje weer de klas in te komen. Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi is weer hervat. Vanochtend was de eerste zitting sinds de moord op Peter R. de Vries, die de kroongetuige bijstond. De aanslag op hem en zijn dood hebben ook ons geschokt. Nou, de rechtbank heeft ook van andere raadslieden en het OM gehoord dat zijn dood daar hard is aangekomen. Advocaat Onno de Jong, met wie de Vries samenwerkte, zei met tegenzin in de rechtszaal te staan. Maar hij weigert te wijken voor geweld. Ik zou hier liever niet meer zijn. U allen niet meer hoeven te zien. Maar nu er een lid van ons team uit het leven is geschoten, hebben wij het recht, de plicht zelfs, om te laten zien en horen dat niets het waard is om een mensenleven aan op te offeren. Dus, voorzitter, wij zijn er. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wij gaan weer aan het werk. De krant van morgen, Renate Kok. Ja, ook in de kranten uiteraard veel aandacht voor de persconferentie van vanavond. In de Telegraaf zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad dat het met de krappe arbeidsmarkt niet gaat lukken om op 25 september een heel blik van die nieuwe handhavers open te trekken. In het AD vooral blije reacties op het afschaffen van de anderhalve meter regel. Een directeur van een uitvaartonderneming in Capelle noemt het corona-alternatief om een condoleance over te brengen met een hand op het hart een slap aftreksel. De Volkskrant schrijft over de grote problemen bij de Chinese firma Evergrande. Volgens de krant staat de vastgoedreus, die ook in voetbalclubs doet en in mineraalwater en in elektrische auto's en pretparken, staat die reus op punt van omvallen. Het bedrijf staat $300 miljard in de min. Grote vraag is wat er gebeurt als het bedrijf daadwerkelijk failliet gaat. Meer dan 128 banken en 121 financiële instellingen hebben leningen bij Evergrande uitstaan. Het risico is groot dat zij dan ook ten onder gaan en dat bijna 4 miljoen Chinezen hun baan verliezen. In het FD gaat het over de roep om herziening van de Europese regels voor groen beleggen. De discussie daarover is opgeleid na een zeer kritisch rapport van toezichthouder AFM. Die concludeert dat beleggingsfondsen hun duurzame claim vaak niet hard kunnen maken. De AFM onderzocht 1250 fondsen, in totaal goed voor 1000 miljard aan belegd vermogen, waarvan 40% zegt duurzaam te zijn. Maar de AFM ziet weinig concrete uitleg bij de claims. Beleggersclub VEB spreekt van een wake-up call voor de sector en zegt dat groen als marketingtool echt niet meer kan. De Telegraaf sprak met twee vrouwen die de dupe zijn van de IVF-blunder van het VUMC in Amsterdam. Bij hen en bij 14 andere vrouwen werden embryo's teruggeplaatst die mogelijk besmet zijn met een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Ik word normaal gesproken nooit gebeld in het weekend, dus ik wist meteen dat het foute boel was, zegt een van de twee in de krant. De mogelijke besmettingen kwamen aan het licht bij een dagelijkse controle in het laboratorium. Of de vrouwen zich zorgen moeten maken, kon de gynaecoloog nog niet zeggen. Maar van een onbezorgde zwangerschap is geen sprake meer, zegt een van de vrouwen in de krant. En Trouw gooit nog maar eens een balletje op over deeltijdwerken, waar we in Nederland zo goed in zijn. Waarom pleiten de bonden in een krappe arbeidsmarkt juist voor een kortere werkweek? En helpt minderwerken nou echt tegen stress? Nee, zegt een Belgische hoogleraar. Hij wijst op onze eeuwigdurende strijd om de tijd. Je moet succesvol zijn op het werk, thuis en op het sportveld. En daardoor helpen we een deel van onze gezondheid om zeep, zegt hij. En ook, wat voor de een zwaar is, kan voor de ander prima. Minder werk is symptoombestrijding, concludeert hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Arthur Conley, Sweet Soul Music. Vanaf 25 september wordt de coronapas verplicht bij een bezoek aan restaurants, bioscopen en theaters. Het kabinet heeft beloofd dat het een tijdelijke maatregel is. Laten we even luisteren naar wat demissionair premier Rutte daarover zei. Het is niet onze ambitie dat het woord corona-toegangsbewijs ook een eigen pagina op Wikipedia gaat krijgen. Met andere woorden, ook deze maatregel is tijdelijk. En hopelijk zeer tijdelijk, maar we hebben inmiddels geleerd dat we bij de verwachtingen over corona altijd een slag om de arm moeten houden. Ik praat erover met Marion Koopmans, viroloog bij het Rotterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team. Een tijdelijke maatregel, zegt het kabinet. Denkt u ook dat het een tijdelijke maatregel is? Ja, dat denk ik zeker. Maar inderdaad, zoals de premier zegt, hoe tijdelijk is op dit moment lastig te voorspellen. We weten dat, of we verwachten dat de cijfers en de opnames in het najaar weer gaan toenemen. We zien dat het nu stabiel is, maar stabiel ook zeg maar, toch eigenlijk te hoog. En met verdere versoepelingen en het najaar en de winter, temperatuur en dat soort dingen, dan verwacht je wel dat er weer een toename gaat komen. Dus, en hoe hard dat gaat, dat hangt af van wat er de komende weken gebeurt, met ook waar mensen zich nog aan houden. Ja, maar tijdelijk kan dan betekenen weken, maanden, maar misschien ook wel een jaar. Dat laatste, dat lijkt me lang. Kijk, wat nu een belangrijke factor is, is dat we natuurlijk zien dat veel mensen inmiddels beschermd zijn tegen die ernstige ziekte door de vaccinatie. Mm-hmm. Een deel heeft infectie gehad. Maar er zijn nog te veel mensen voor wie dat niet geldt, of ook die niet gevaccineerd kunnen worden, of waarbij de vaccins gewoon niet goed werken. En die groep is nog zo groot dat je toch nog echt een flinke piek kunt verwachten van ernstig zieken. Dus waar we van afhankelijk zijn, is wat er de komende maanden gebeurt. Hoeveel mensen zich nog steeds wel laten vaccineren. Dat loopt nog door, dat is wat vertraagd of aan het afzwakken. Maar wordt op alle manieren aan gewerkt om te kijken of dat toch nog hoger kan. Dat zou veel helpen. En voor een deel ook, kijk, als het met de testen voor toegang goed gaat werken, mensen houden zich eraan, het wordt ook gecheckt, we doen er niet al te ingewikkeld over, ja, dan kan er best veel zonder dat dat tot hele grote versnelde toename gaat leiden. En dan zou het dus ook, ja, in die combinatie zou het inderdaad met een paar maanden ook wel eraf moeten kunnen. En als je die pas op een dag weer af wilt schaffen, moet je dan vooral kijken naar de vaccinatiegraad of naar de besmettingsgraad? Als je met de besmettingsgraad gewoon de cijfers noemt, de aantallen, dan is het nee. Dus het gaat inderdaad vaccinatiegraad en wie de infectie ooit hebben doorgemaakt. Die combinatie, want dat is de groep waarin je toch minder zorgen hebt over dat als ze opnieuw tegen dat virus aanlopen, toch weer ernstig ziek worden. Dat is echt duidelijk minder. En dat bepaalt uiteindelijk de impact, de gezondheidsimpact van deze infectie. Want dat virus blijft voorlopig in ieder geval. En waarschijnlijk blijft het gewoon circuleren. Ja, Denemarken had ook een pas, maar heeft alle maatregelen afgeschaft. Vindt u dat een verantwoordelijke stap, een verantwoorde stap? Zij zullen dat ook op basis van hun berekeningen hebben gedaan. Zij zitten echt hoger in die vaccinatiegraad. Dus dat is een belangrijk verschil. Ik geloof uit mijn hoofd dat ergens tussen de 10 en de 15% hoger is. En dat is dus een hele grote groep. Ik dacht dat zij op 74,3 zaten en wij al boven de 80. Nou, nee. Die cijfers, er gaan allerlei verschillende cijfers in omloop. Maar je moet de cijfer voor de leeftijdsgroep die het hogere risico heeft bekijken. En dan zit Denemarken echt hoger. En dat maakt dus uit in hoe groot het effect kan zijn van als het toch wat verder gaat circuleren. Maar het zijn ook wel experimenten. In Engeland is natuurlijk een tijd geleden, al een aantal weken geleden, ook veel meer losgelaten. Niet met dit soort test- of toegangsregels. Heb ik net vandaag gezien een advies vanuit de adviesgroep van jongens, kijk uit, want het gaat veel te hard. Wij adviseren om het wel te doen, om dus toch ook dit soort maatregelen te gaan overwegen. Dus het blijft toch ook wel kijken van wat gebeurt daar en hoe goed gaat dat? Wat leren we daarvan voor onze eigen situatie? In Engeland voeren ze de pas dus niet in, maar ze geven ze een derde prik aan 50-plussers en aan mensen met een zwakke gezondheid. Is dat niet een goed alternatief? Daar is in Nederland op dit moment nog van afgezien. Hè. Er ligt net een advies van de Gezondheidsraad. Belangrijk argument daarvoor is dat de energie, je kunt beter meer energie stoppen in het verleiden tot vaccineren van de mensen die nu überhaupt nog geen vaccinatie hebben gehad. Want we zien uit cijfers van het RIVM, dat dat goed bijhoudt, dat de bescherming tegen die opname en tegen IC-opname echt nog heel hoog is. Dus we zien daar totaal geen afname van. Dus die vaccins die werken op dat niveau goed, ook tegen de Delta-variant. Dan kun je extra doen, maar de meerwaarde is niet zo heel hoog. En daarin heeft in Nederland ook wel meegewogen dat de WHO dat dan afraadt. Omdat ze zeggen, laten we dan vooral zorgen dat delen van de wereld waar überhaupt nog niet gevaccineerd wordt, dat die erbij getrokken worden, omdat we daar op de langere termijn allemaal ook baat bij hebben. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die zei dat het kabinet met de versoepeling heeft gekozen voor het meest risicovolle scenario. Ziet u dat ook zo? Het is het scenario waarin je eigenlijk heel veel toelaat. Waarbij je dus afhankelijk bent van hoe goed die restricties die er wel zijn, die genoemd worden, opgevolgd worden. Kijk, als we een herhaling gaan zien van wat er in juni, juli gebeurde, van er is een afspraak over hoe je op welke manier je toegang krijgt, maar daar gaat op alle mogelijke manieren aan ontsnapt worden, dan hebben we een probleem en dan zitten we in no time inderdaad met de gebakken peren. Als die invoering wel goed gaat en het door veel ondernemers en ook mensen die het zelf moeten doen serieus genomen wordt, dan zou dat moeten kunnen. Het is natuurlijk niet gebaseerd, er is wel naar gekeken van wat de effecten kunnen zijn. Maar het staat of valt wel bij hoe we ons met z'n allen inderdaad ook daartoe gaan verhouden. Wordt het toch in uw opinie een hete herfst, waarin het aantal besmettingen fors gaat oplopen met deze maatregelen? Dat risico is er. En het is dus eigenlijk opnieuw, en dat is de stap die nu gezet wordt. Er wordt echt alweer voor een deel de bal bij ons als burgers ook neergelegd. Mm-hmm. Dus we zijn wel echt opnieuw aangewezen op dat wij ook met elkaar ervoor zorgen dat dit goed gaat. Dus? En dat is dat is spannend. Ik verwacht wel inderdaad een toename. Ik hoop echt serieus dat die invoering van testen voor toegang dat effect goed gedaan wordt. En ook echt gedaan wordt. Je hoort ook, er zijn natuurlijk felle tegenstanders, maar er zijn ook veel mensen die het eigenlijk gewoon al doen. Die ook op vakantie zijn geweest en daar hebben gemerkt hoe dat werkt en het daar ook gewoon gedaan hebben. Dus ik hoop dat we in Nederland toch ook een deel van die houding kunnen overnemen. Ja, maar als u toch het zou moeten voorspellen, wanneer kunnen we die pas echt niet meer gewoon weer doorknippen, zeg maar? Als stel dat nu de komende weken blijkt dat mensen zeggen, vooruit dan, maar dan en er komt een flinke inhaalslag nog met die vaccinaties, dan zou dat snel kunnen gaan. Dan is misschien die stip die de premier noemt november, het is wat arbitrair, maar die is misschien wel haalbaar. Ja, en over welk percentage praten we dan? Hoe hoger, hoe beter. Ja, dat is een feit wat zeker is. Ja. En het is heel moeilijk om over echt keihard percentage te praten, want dan gaat het ook nog over hoe lang blijft die immuniteit, komen er toch nog weer andere varianten. Maar ja, als je richting de 90% gaat voor die groep die gevaccineerd kan worden, dan moet dat wel kunnen. Mevrouw Koopmans, dank u wel. Graag gedaan. Lay your head upon my shoulder. Jacqueline, Big World. Terwijl bijna alle ogen in Den Haag gericht waren op de coronapersconferentie, gebeurde er in de vergaderzaal van de Tweede Kamer iets heel opmerkelijks. De Kamer debatteerde met minister Grapperhaus van Justitie over de zaak Julio Posch. En de Nederlandse Argentijnse piloot die ten onrechte jarenlang vastzat omdat hij werd beschuldigd van het plegen van politieke moorden. Wilma Borgman in Den Haag, je hebt dat debat gevolgd. Hè? Zeker, kom, goedenavond, hoi. Kun je nog even vertellen waar die zaak over ging? Ja, deze zaak die speelt al meer dan 10 jaar. En het gaat allemaal om het feit dat deze man, Julio Porch, inderdaad jarenlang onschuldig in een cel zat in Zuid-Amerika door toedoen van Nederland. Want hij werd in 2009 opgepakt in Spanje, nota bene tijdens zijn laatste vluchten voor zijn pensioen. En dat kon alleen maar omdat Nederland informatie had gegeven aan de autoriteiten daar, zodat hij kon worden uitgeleverd aan Argentinië. En dat land wilde hem hebben omdat ze er van hem van verdachten dat hij betrokken was bij de dodenvluchten die uitgevoerd werden door het regime van dictator Videla. Politieke tegenstanders van het regime die werden vanuit vliegtuigen in zee gegooid. En Potsch zat 8 jaar lang daar in Argentinië in voorarrest, maar werd in 2017 vrijgesproken. En Nederland seponeerde de zaak tegen hem. En de Tweede Kamer zit al jarenlang bovenop die zaak vanwege die betrokkenheid van Nederland. Klaagt trouwens ook al even lang dat er informatie wordt achtergehouden over de zaak. Dus werd er naar goed politiek gebruik een onderzoekscommissie opgezet. En die constateerde begin dit jaar dat Nederland eigenlijk niet zoveel fout heeft gedaan. En wat was dan de inzet van het Kamerdebat vandaag? Ja, dat er toch nog een heleboel losse eindjes aan deze zaak zitten die moeten worden afgehecht. Want die commissie mocht dan wel hebben gezegd dat er niet zoveel fout is gegaan. Een heleboel internationale strafrechtdeskundigen zijn het daar helemaal niet mee eens. En ook in de Kamer vinden ze dat er niet zoveel deugt van dat onderzoek en dus ook niet van de conclusies. Want hoe kan je zeggen dat Nederland niks fout heeft gedaan als wij wel degelijk de vluchtgegevens hebben doorgespeeld over die laatste vlucht van Porch. En dat Nederland dus ook wel degelijk verantwoordelijkheid heeft voor het feit dat die man daar in die Argentijnse cel terechtkwam, vindt de Kamer. Dus moeten daar consequenties uit volgen. En dat vond de Kamer eigenlijk wonderlijk genoeg van links tot rechts. Luister maar naar Elian van de VVD, Sjoerdsma van D66... Marcus Ouwe van de PVV en als eerste Van Nispen van de SP. Er was sprake van een verkapte uitlevering, een truc. Julio Potsch is toch een beetje een Argentijnse cel ingerommeld. Nederland kon zelf niet uitleveren en heeft vluchtgegevens gedeeld zodat de Argentijnen hem in Spanje konden arresteren. En de gevolgen zijn bekend. En daardoor is Julio Potsch tot op de dag van vandaag niet gecompenseerd voor de schade en het leed dat de Nederlandse staat hem heeft aangedaan. Voorzitter, ik probeerde me voor te stellen hoe het zou voelen als 3000 dagen van je leven, want zoveel is het ongeveer, voor de heer Potsch, je worden ontnomen. Als je 3000 dagen onschuldig in een cel zit in voorarrest, toekijken terwijl je familiekopje ondergaat. Dat is het verhaal van Julio Potsch. Wat nu voor hem en zijn familie? Moet hij werkelijk, nu hij 70 jaar oud is, jaren procederen tegen de Nederlandse staat? Terwijl het toch duidelijk is dat, zou Nederland de vluchtgegevens niet gedeeld hebben, dan zou Potsch niet in Argentinië zijn beland. Ja, dat zei je, Julius Elian van de VVD. Dus de verantwoordelijkheid van Nederland is volgens de Kamer glashelder. En daar horen consequenties aan verbonden te worden. Dus Potsch moet maar een schadevergoeding krijgen. Ja, minister Grapperhaus heeft altijd volgehouden dat een schadevergoeding niet nodig was, toch? En sterker nog, tot vanochtend aan toe. Want vanochtend nog liet de landsadvocaat aan Potsch en zijn advocaat weten dat er geen vorm van genoegdoening zou komen. Dus moest er maar weer een rechtszaak komen, vond Potsch. Er is wel een tijdje geleden een gesprek geweest tussen Grapperhaus en Potsch en zijn advocaat, maar dat is inderdaad al een paar maanden geleden. En daarna gebeurde er niet zoveel tot vanavond. Want tot grote verbazing van iedereen zei de minister in het debat ineens: ik heb het gesprek dat ik met de heer Potsch en zijn advocaat had op me in laten werken. En ik vind dat het een taak is van de Nederlandse overheid om hier te helpen. Ik vind dat hier, als we op enig moment niet verder komen, een onvoorwaardelijke stap van mij namens de overheid moet komen om de impasse te doorbreken. Want dat hoort bij die rol en die verantwoordelijkheid van de overheid. En daarom heb ik besloten, voorzitter, om de heer Potsch een tegemoetkoming toe te kennen, gebaseerd op de volledige dagvergoeding voor onterechte detentie. Maar die ik zal verdubbelen vanwege het feit dat de detentie in Argentinië was. Met alle bemoeilijkende omstandigheden die daardoor ook speelden. En tot slot wil ik een aanzienlijke tegemoetkoming doen. Zal ik een aanzienlijke tegemoetkoming doen in de kosten die de heer Porsche heeft gehad voor zijn advocaat. En dat is, wil ik even duidelijk stipuleren, voorzitter, een eenzijdig besluit van mij. Dus niet een aanbod dat weer ingetrokken kan worden of iets dergelijks. Ja, dit is wat je noemt, Koen, een aanbieding die je niet kunt weigeren. Want zelfs als Porsche het niet zou willen, dan nog krijgt hij dat geld op zijn rekening. En Grapperhaus noemde dat een onvoorwaardelijke toezegging. Ja, je zou zeggen, de Kamer is er dolblij mee. Is dat ook zo? Ja, maar ze hadden even tijd nodig om van de verbazing te bekomen. Want die verbazing, dat was toch de eerste reactie. Ja. Dit gaat toch ook om een serieus geld, om het maar zo te zeggen. Porsche zat 8 jaar ten onrechte in de cel. De vergoeding daarvoor is doorgaans €80 per dag. Nou, je hoorde de minister net zeggen dat dat wordt verdubbeld vanwege de omstandigheden daar. Dat gaat anders bij elkaar al gauw richting 500.000. Dan komen daar de advocaatkosten nog bij en nog zo wat. En dat soort uitgaven, als je het over een bedrag hebt in die orde van grootte, dan is het gebruikelijk in Den Haag dat dat wordt afgestemd. Want waar gaat dat dan van betaald worden? Moet er misschien geschoven worden op begrotingsposten? Maar nu even niet. Dus Grapperhaus komt nog met het exacte bedrag. Maar inderdaad, aan het einde van het debat waren ze hier in de Kamer heel blij met het resultaat. En dat zien we toch ook niet elke dag hier. En de advocaat van Porsche, hoe heeft die gereageerd? Ja, die was eigenlijk al net zo verrast, gezien de mededeling waar de dag mee begon. Hè, een dikke niet van de landsadvocaat vanochtend. En een paar uur later de minister met een draai van 180 graden. Luister maar even naar die advocaat, Geert-Jan Knoops. We hebben om 6 uur van zijn medewerker een app gekregen dat hij vanavond een uitspraak zou doen over deze kwestie. Maar de inhoud daarvan is ons niet bekendgemaakt. Maar los daarvan, meneer Potsch is zeer onder de indruk. Dus hij beschouwt het ook als een eerste stap in de goede richting. Wat betekent dit voor het proces dat u nog aan het voeren bent? Nou, we hebben met meneer Potsch afgesproken vanavond aan de telefoon dat we eerst de brief van de minister afwachten. En als dat tegemoet komt aan de redelijkheid die je in dit geval zou mogen verwachten, dan zou het kunnen betekenen dat meneer Potsch daarmee akkoord gaat en dat dan de bodemprocedure niet hoeft door te gaan. Maar nogmaals, dat kunnen wij nu nog niet beoordelen, want de minister heeft vanavond ook in de Kamer geen concrete bedragen genoemd. Maar ik begrijp u goed dat u zegt, dit zou het einde kunnen zijn van deze slepende kwestie. Ja, dat kan het zeker. En dat hopen wij ook oprecht met meneer Potsch. Want het is ook altijd onze insteek geweest na zijn terugkeer uit Argentinië. Als dat voorstel wat de minister nu vanavond heeft aangekondigd voldoende redelijk is om aan Potsch tegemoet te komen aan zijn afbetaling van schulden en noem maar op wat er allemaal in die 11 jaar is gebeurd, dan kan het zo zijn dat hij besluit om dat voorstel te accepteren en dat hij het daarbij laat en dat hij dus niet verder gaat procederen. Want nogmaals, een civiele procedure kost 4-5 jaar. Dus wij gaan ook met een positieve blik naar dat besluit kijken van de minister om te kijken of dat voldoende is om inderdaad dit dossier eindelijk te kunnen sluiten. Ja, nou, dat was de advocaat van Porsche dus. En bij justitie noemen ze dit een eerste begin. En iets zegt me dus, Koen, dat ze daar best uitkomen. En is het nu eindgoed al goed, Wilma? Nou, dat gebeurt niet elke dag hier. Maar misschien is vandaag inderdaad wel zo'n dag dat we dat kunnen zeggen. En het moet nog even blijken, maar de voortekenen zijn zeker goed. Wilma Borgman in Den Haag, dank je wel. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be his friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little? sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me, or you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Chef Special, Afraid of the Dark. Elk kind dat uit huis dreigt te worden geplaatst moet een gespecialiseerde advocaat krijgen. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Zo moet er beter opgekomen worden voor de rechten van het kind. Eva Huls is advocaat bij Defence for Children en heeft daarvoor ook jaren gewerkt als jeugdrechtadvocaat in uithuisplaatsingszaken. Mevrouw Huls, ging bij u de vlag uit vandaag? Nou zeker, ik was wel blij dat dit advies ook door de RSJ, ja, zoals wij het dan afkorten, vandaag naar buiten is gekomen. Waarom is dat nodig eigenlijk? Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat wat we bij Defence for Children ook altijd zeggen, het moet zoveel mogelijk natuurlijk voorkomen worden uit huisplaatsing van kinderen. Maar als het dan gebeurt, juist vanwege de impact en dat het de meest ingrijpende maatregel is die we eigenlijk kennen, verdienen deze kinderen en ouders ook rechtsbescherming. En dat kan. U bent zelf ook lang jeugdrechtadvocaat geweest, hè? Zijn kinderen vaak inderdaad letterlijk het kind van de rekening? Er zijn situaties zeker waarin er gedacht kan worden de kind van de rekening. En ik moet wel zeggen... Waar denkt u dan aan? Kunt u een voorbeeld geven? Dat er bijvoorbeeld geen tijdige hulp of goede hulp, hè, de effectieve hulp, in wordt gezet. Dat noemen we dan in het preventieve kader, dus om het te voorkomen. Ja, en dan als er niet op tijd natuurlijk goede hulp wordt ingezet, dan kan het zomaar zijn dat dingen doorhebben binnen een gezin, spanningen oplopen, dingen escaleren. Wat is nou een zaak die u bijgebleven is? Een zaak, er zijn er een paar. Ik denk de meest moeilijke zaken zijn de zaken waarin het onduidelijk is wat er precies natuurlijk in het gezin allemaal is gebeurd, waarin je ook wel je vraagtekens bij kan stellen bij wat er in de rapportage staat, naar aanleiding van het verhaal. Ja, maar kunt u een concreet verhaal vertellen? Ja, dat kan zijn. Een verhaal waarin, of een zaak waarin de ouders heel veel ruzie hebben gemaakt en sprake is van. Ja, maar ik wil een concreet verhaal. Ja, ik snap het. Ja, het is alleen lastig. Als advocaat heb je ook een geheimhoudingsplicht. Tuurlijk, maar als je zegt, u noemt geen man of paard, toch? Ja, een precieste verhaal. Maar met name dus ouders die veel ruzie hebben gemaakt en daarin het kind eigenlijk tussen beiden in zit. En dit kind daar ook wel last van had. Waarop uiteindelijk gezocht is naar om tijdige hulp daarvoor in te zetten. Maar dat niet lukte. En met dat kind het steeds slechter en slechter en slechter ging. En dat leidde uiteindelijk, terwijl er gezocht moet worden naar een oplossing binnen die situatie, leidde het voor dit kind tot een uithuisplaatsing. Omdat men dacht dat het voor dit kind beter zou zijn om in een neutrale situatie terecht te komen. Dus een neutraal pleeggezin. Maar dit werkte voor dat kind helemaal niet, pakte niet goed uit. Hoe is het afgelopen? Ik weet niet momenteel hoe het met haar is. Maar zij is op een gegeven moment zijn toch naar heel veel moeite met andere mensen eromheen. Is ze geprobeerd met ouders en met familie te gaan praten. Is het gelukt om een kind weer terug te laten gaan naar beide ouders afwisselend. En uiteindelijk is zij bij een van de ouders overwegend gaan wonen. Ja. Ja. En wanneer wordt er nou overgegaan tot uithuisplaatsing? Wanneer wordt zo'n besluit genomen? Het zijn natuurlijk twee beslissingen. Eén is een verzoekschrift tot indiening bij de kinderrechter. En de kinderrechter beslist dan of het wel of niet wordt toegewezen, de uithuisplaatsing. Dus het zijn twee beslissingen. Eén door de jeugdhulpverlening die een beslissing maakt. En de ander is door de kinderrechter. En waar kijken die beide instanties naar? Die kijken naar bijvoorbeeld redenen om veiligheid. Is het kind nog wel voldoende veilig binnen de opvoedsituatie? Kijken naar bijvoorbeeld verwaarlozing. Is het zodanig dat een kind niet meer, dat het niet meer verantwoord is om een kind bij ouders te laten? Dat kunnen situaties zijn waarin er wordt gezegd, dan is het beter om een veilige opvoedsituatie elders te zoeken voor het kind. Ja, het is bedoeld als een uiterst middel. Is dat het ook in de praktijk? Nou, dat is, en ik denk dat terecht de RSJ daar ook over schrijft in het advies. Dat staat momenteel veel ter discussie. We hebben een heel hoog aantal uithuisplaatsingen op jaarbasis in Nederland. We zitten nu ook met gesloten plaatsingen erbij rond de 43.000. Dat is echt veel voor het aantal kinderen dat dus niet thuis opgroeit en woont. En daarbij kun je je afvragen of dit inderdaad nog langer wordt ingezet als de meest het uiterste middel om een kind elders te laten opgroeien. U bent ook plaatsvervangend kinderrechter. Dus u hebt daar ook iets over te zeggen natuurlijk. Ja, deze zaken, ik zit altijd in het meervoudig. En deze zaken, die vanwege dat karakter doe ik die meervoudige zelf. Kamer. Meervoudige kamer, sorry. Ja, en dit zijn vaak zaken die door de enkelvoudige kamer worden afgedaan. Wat ik wel zie in die functie is natuurlijk, ik zit veel in de meervoudige strafkamer, in het jeugdstrafrecht. Mm-hmm. En ook in het jeugdstrafrecht komen veel kinderen voor die een verleden kennen. Van soms ook meerdere uithuisplaatsingen of meerdere plaatsingen achter elkaar bij verschillende gezinnen of locaties. Ja. U praat ook veel met kinderen die uit huis geplaatst zijn. Wat hoort u dan? Wat hoort u dan voor verhalen? Veel kinderen die laten, en niet alleen aan Defence of Children, maar ook in andere onderzoeken weten dat ze zich niet gehoord voelen. Binnen die uithuisplaatsing, niet door de jeugdhulpverlening en vaak ook niet in procedures. Ze snappen ook niet altijd de oproepbrief die naar hem wordt gestuurd. Vinden het spannend ook wellicht om naar de rechtbank te komen. Wat speelt hun eigen mening daar nog een rol bij? De eigen mening van het kind. Ja, er wordt de kinderrechters geven. Nou, dat is een beetje de vraag. De kinderrechters geven in onderzoek aan zeker dat de mening van het kind een rol speelt. Maar ik denk dat we hier goed onderscheid moeten maken, ook in leeftijdsgrens. Kinderen vanaf 12 jaar worden standaard door rechtbanken en kinderrechters uitgenodigd. Dus de vraag of ze dan komen, maar kinderen onder de 12 niet. Dus hoe de mening van kinderen onder de 12 jaar meespeelt, dat blijft een beetje een groot vraagteken. Ja, want als je na 11 jaar bent en je wil absoluut bij je vader en moeder blijven. Ja, dan is het de hoop dat iemand inderdaad aan de kinderrechten dat ook laat weten. Er is in ieder geval één rechtbank Amsterdam die kinderen vanaf 8 jaar uitnodigt. Die doet het iets anders. En desalniettemin denk ik dus dat dit precies deze onzekerheid en kinderen die aangeven, ik ben in mijn verleden eigenlijk nooit gehoord, de noodzaak benadrukt van het invoegen van een gespecialiseerd advocaat. Daar kan een advocaat zijn diensten laten zien. Zeker. Ja. Het zijn indrukwekkende zaken natuurlijk. Hè? Dat zijn altijd kinderen in het geding. Het heeft met een hoop verdriet ook te maken. Ja. Wat heeft dat voor uitwerking op uzelf? Het zijn soms zaken met heftige emoties. Zeker in het begin, ook zeker als een uithuisplaatsing plaatsvindt. Waarin je ook niet altijd, zeker niet als advocaat, meteen iemand kan helpen. En dat kan heel teleurstellend zijn. En ik denk ook dat deze procedures zich af en toe voortslepen. Dus het vergt ook in die zin veel energie. Dus het doet echt wel met je. Ik denk ook dat ik, als ik kijk naar mijn netwerk om me heen van advocaten, dat het allemaal hele betrokken sociale mensen zijn, veel sociale advocatuur. Maar slaapt u er wel eens slecht van? Nou, er is denk ik wel een periode geweest, in een periode voordat ik bij Defence of Children werkte, dat er zaken, dat je die mee naar huis neemt. Ja. Ja. En waar denkt u dan aan bijvoorbeeld? Zaken waarin zeker ouders met heftige emoties bellen die je te woord staat, die je probeert natuurlijk ook te kalmeren en probeert te kijken samen naar de oplossing. En soms ook zaken die frustreren. Waarin je denkt ook echt goede legitieme punten te maken. Zowel bij de hulpverlening natuurlijk als ook bij de rechtbank. En dat het soms toch niet lukt om een ander te overtuigen. En die blijven wel hangen. Ja, ja. En daar slaap je dan minder van? Nee, het is wel iets wat je mee naar huis hebt. Dat het echt slaap kost, dat weet ik niet. Maar het is wel, ik weet van die periode nog wel, die neem je wel mee naar huis, ja. Maar inmiddels hebt u het vak al, wordt het toch iets meer business as usual? Ik denk wel dat je door in dit veld dat je een dikkere huid moet creëren. Want anders dan is het ook lastig om professioneel te blijven optreden. Dus zeker, er moet een bepaalde professionaliteit in komen. Maar ik denk nog steeds, we zijn allemaal mensen onder vlees en bloed, onder die toga. Ja. Eva Huls, advocaat bij Defence for Children, dank u wel. Ja, ik ga naar het volgende onderwerp. Ik moest even klikken met mijn scherm. 30 jaar na de oorlog in Kosovo begint morgen de eerste zaak voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Pieter Feit was EU-vertegenwoordiger in Kosovo toen het land onafhankelijk werd. Welkom. Meneer Feit, het Joegoslavië-tribunaal is inmiddels gesloten. Waarom begint dit Kosovo-tribunaal nu pas? Het heeft enige tijd genomen, neem ik aan, voor de aanklagers om hun dossier en de aanklacht voor te bereiden. Dit is dus niet het Joegoslavië-tribunaal. Dat is inmiddels gesloten. Ja. Maar het is een speciaal tribunaal voor Kosovo. Dat zijn werk doet op basis van de wetgeving van Kosovo zelf. En dat zich richt op mogelijke misdaden die zijn begaan door Kosovaarse strijders en commandanten in de periode 1998 tot eind 2000. Ja. En waarom is er zo'n apart tribunaal voor de Kosovo-oorlog? Ik denk dat dit een compromis is. Aan de ene kant wilde men vervolging van de Kosovaarse leiders niet overlaten aan het rechtssysteem van het land zelf. Dat is nog te zwak. En er is te veel sprake van intimidatie van getuigen en slachtoffers. Aan de andere kant wilde men ook niet de soevereiniteit van het jonge land Kosovo ondermijnen door het helemaal in internationale handen te nemen. Dus er is dus een compromis gevonden waarbij het tribunaal functioneert vanuit Den Haag, maar op basis van het rechtssysteem, het recht van Kosovo zelf. Maar wel met internationale rechters? Maar wel met internationale rechters, inderdaad. Ja. En morgen staat de eerste verdachte terecht. Wie is dat eigenlijk? De eerste verdachte morgen is Sali Mustafa. Ja. Dat is een vrij onbekende persoon die verdacht wordt van het opzetten van een concentratiekamp, waar mensen inhumaan werden behandeld, gefolterd en zelfs vermoord. De slachtoffers zijn vaak ook mede-Kosovaren die ervan werden verdacht dat ze gecollaboreerd hadden met de Servische autoriteiten of onvoldoende steun hadden gegeven aan het Kosovaarse bevrijdingsleger. Ja. Hij is niet erg bekend. Hij heeft ook geen politieke rol meer vervuld nadien. Later, in een later stadium, verwacht ik dat op de rol zullen komen politici zoals Hashim Thaci, die minister-president is geweest en president van Kosovo, en twee van zijn naaste medewerkers en vrienden. Ja. Is dit een proces wat in Kosovo zelf gevolgd wordt, wat echt leeft? Ja, het leeft enorm, omdat er een narratief is ontstaan in Kosovo dat hun verzet tegen de Servische veiligheidstroepen een gerechtvaardigde, ik zou bijna zeggen een heilige zaak was voor het land. En dat alles wat er toen gebeurde goed gepraat kon worden met het oog op hun zelfverdediging en de verdediging van hun families. U moet weten dat in die periode van geweld tussen 98 en 2000 de Servische troepen enorm hebben huisgehouden in Kosovo. Mm-hmm. Er sprake van etnische schoonmaking geweest. Mm-hmm. En dat heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom binnen en buiten Kosovo. Er is op dit moment in de samenleving van het land eigenlijk weinig ruimte voor discussie of om onderzoek te plegen naar wat er eigenlijk is gebeurd. Er is een soort taboe wat rust op mogelijke misdaden die zijn gepleegd door de Kosovaren zelf. Dus ik denk dat dit proces, en zeker ook het proces later tegen de politici, met grote argwaan en terughoudendheid zullen worden gevolgd. Ik sluit niet uit dat het misschien ook nog wel tot protesten zal leiden in de straten van Kosovo. Dus met andere woorden, iedereen zit voor de televisie ook om het te volgen? Ja, voor zover de beraadslagingen en de ondervragingen worden uitgezonden, zal dat zeker het geval zijn. Ja. Ik zie ook wel positieve kanten aan deze rechtsgang voor Kosovo. Het is belangrijk dat dit gaat leiden tot verzoening. En zeker ook in de relatie met Servië. U weet, er is een dialoog met Servië die nog tot nu toe te weinig heeft opgeleverd in de zin van normalisering van de betrekkingen tussen de twee landen. Maar het is denk ik ook van belang voor de versterking van de rechtsstaat in Kosovo zelf, dat men begrijpt dat niemand boven de wet is geplaatst, dat er het beginsel van gelijkheid moet gelden en dat alle misdaden, door wie ook begaan, moeten worden verantwoord. Dus ja. De beginselen van het oorlogsrecht en van het internationaal humanitair recht moeten worden gerespecteerd. Dat is ook van belang voor de toekomst van deze jonge staat. Er komt een nieuwe generatie nu op, want de oude leiders die zijn of gepensioneerd of hebben de macht verloren of zijn nu in Den Haag. En die nieuwe generatie zal hopelijk ervoor zorgen dat het land toewerkt naar verzoening met zijn naburen. En verwacht u ook dat het tribunaal zo'n verzoenend effect kan hebben? Ik denk het wel. In het algemeen is het toch zo dat de waarheidsvinding, wanneer alle feiten op tafel komen, dat dat een louterend positief effect heeft. En dat dat in het algemeen kan leiden tot verzoening. Het is een lang proces. Dat zal nog vele jaren duren. Misschien nog wel 1 of 2 generaties. Maar daar moet een begin mee worden gemaakt. En men moet accepteren dat dit niet allemaal even brandschoon is geweest. De Kosovaren zien het als een vlek op hun blazoen. Maar dat is het niet. Ik geloof ook dat wij zelf in Nederland direct na de bevrijding ook een discussie hebben gehad of alles wel even goed is verlopen. En dat hebben we in Kosovo nu ook. Pieter Feit, voormalig EU-vertegenwoordiger in Kosovo. Dank u wel. Het is 11:55. Nog maar een dikke week en dan nemen we afscheid van de 1,5 meter maatregel. 25 september, om precies te zijn. We vroegen onze oogdichter Ingmar Heitse om een requiem te schrijven. Ingmar, een requiem, dat klinkt tegelijkertijd alsof we afscheid gaan nemen van een dierbare. Voelt dat zo voor jou? Ik ben wel blij dat het klaar is. Maar ik denk dat er wel heel veel mensen zijn, en misschien hoor ik er toch een beetje bij, die af en toe ook denken van, nou, het was ook wel een beetje, het was ook wel fijn, die afstand. Want nu komt iedereen weer je personal space binnenrennen. Ja, precies. Ja. En jij, dat vloeide meteen in woorden voor jou. Ja, ik vond het zo'n leuk onderwerp. Het ging vanzelf. Ja. Ja. Het is een blues geworden, hè? Het is een blues. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben een en al oor. Ga je gang. 1,5 meter blues. 1,5 jaar rondgelopen met te korte armen. Achter glas gestaan, als een idioot met mijn handen gewapperd. Niet hamsteren, bij wijze van groet.